Onze foto's zijn plaatjes. Onze apparatuur kwaliteit. Foto Verbeem in Grote Broek. Aangesloten bij Combifoto. De grootste inkooporganisatie van Nederland. Met meer dan 250 zaken. Bij aanschaf van merkapparatuur boven de 200 gulden geven wij u 2 jaar garantie. En 2 jaar gratis verzekering met werelddekking. Portretten tegen scherpe prijzen. Trouwreportages vanaf 295 gulden. Deze maand in de aanbieding, speciaal voor de smallfilmers, 3 Agfa Super 8 zonder geluid, 44,95 gulden, inclusief ontwikkelen. Voor Vaderdag kunt u bij ons terecht voor een portretfoto in het formaat 20x25 voor slechts 25 gulden. Ten slotte nog een tip, voor u op vakantie gaat, laat uw camera op de juiste werking controleren. Foto Verbeem, 6 Stedenweg 100 in Grote Broek. Ook voor alle informatie zijn wij bereikbaar op 022 85 120 66.